نکی کو کتاب وارن کافرن ماں اے نکی کو مشرکن ماں اوہاں جے پالن ہار کھاں اوہاں تے کہیں چنگائی جو لہن گھرندو آہی اے اللہ پہنجے باج سان جینکے ونیش تینکے چونڈین دو آہی اے اللہ وڈے فضل وارو آہی۔